ska vi se din bok där. På väg. Mm. Och vad heter du? Hilda Bjerstedt. Hilda Bjerstedt. Bjerstedt. Ja. Det står på boken också. Bra. Och nu tar vi själva intervjun här då. Vad tycker du om samhället och politiken och allting? Ja, jag tycker ju att det går åt fel håll. Jag tycker att människovärdet trycks ner tillbaka. Det handlar inte, nu pratar jag om vården, det handlar inte om människors behov. Det handlar om pengar och marknadsstyrningen. Man glömmer bort vad vi har vården till. Man glömmer bort att det är människan som ska ha vård. Och det blir en stress och jag tror att det är väldigt många som hamnar mellan stolarna. Mm. Och hur skulle du vilja att vi löser det här? Hur kommer vi på rätt väg igen i samhället? För det första så ska vi sluta och marknadsstyra vården. Det ska vara efter behov och man ska låta all vård vara i offentlig regi. Man ska helt enkelt ta tillbaka pengarna från den privata sektorn och föra in den i den offentliga sektorn. Och sen ska man låta oss som jobbar i vården vara med och styra vården. Mm, och patienterna också naturligtvis. Ni ska ha medbeslutande rätt, lite direktdemokratisk styrning av vården lokalt och i de olika avdelningarna. Och så, ja. Arbetsplatsdemokrati kan man ju återföra det till. Nu är allting styrt uppifrån och vi som utför arbetet har ingenting att se till. Ja. Vet du, jag var med och grundade ett parti en gång som hette Direktdemokraterna. Ja. Och vi tänkte att vi ska styra hela samhället direktdemokratiskt. Men vet du vad det föll på? Nej. Att människor kom in i partiet som tyckte att vi ska inte diskutera frågorna innan vi röstar. Mm. Och de avskaffade då det deliberativa samtalet som är lika viktigt som själva besluten egentligen. Ja, så att idag driver jag Vetenskapliga partiet istället. Aha. Och eftersom det är ett litet parti, precis som Kommunistiska partiet här som vi tittade på idag. Mm. Så har jag också startat Valsamverkanspartiet just för att små partier ska kunna gå samman och komma över 4% tillsammans. Aha, okay. Och då skulle vi kunna byta ut de korrupta politiker som val efter val, oavsett färg på politikerna, så blir det sämre och sämre. Allt blir mer marknadsliberalt och går i fel riktning. Då skulle vi kunna byta ut dem, tänkte jag. Okay. Vad tycker du om det? Ja, alltså jag tror faktiskt att det finns många ärliga politiker på den lägre nivån som vill någonting och som försöker. Men systemet är så svårt att... Eller är de för få kanske, de goda politikerna? Ja, kanske för få. Kanske för få. För det är min, jag pratade med socialdemokrater inför EU-valet och min uppfattning om de flesta socialdemokrater jag pratade med, det var att de var karriärister. De var inte i politiken av moralfilosofiska skäl. Utan de var där för pengarnas skull. Ja, det är så. Det tror inte jag riktigt på faktiskt. Jag tror att lokalpolitiker vill någonting och brinner för sin sak. Mm. Men systemet funkar inte för att man ska få en riktig demokrati. Skulle vi ha fler folkomröstningar kanske? Nej, det tror jag inte heller riktigt på. Det tror jag inte. Nej, varför på, inte då? Jag tror att då blir det så här, då blir det fokus på en enda fråga. Och en politiker måste ju ändå väga ihop alla människors behov. Mm. Annars så funkar det inte heller. Ja, men alltså om vi säger att politikerna styr lite grann om vad det ska röstas om, så röstar folket på partier som säger att vi ska ha en folkomröstning om EU-medlemskapet, så får vi det. Ja, sådana stora frågor möjligtvis, men jag tror inte på det här. Inte de små frågorna då? Jag tror att det är så här, att vi i dagens läge, var och en, det har blivit en individualist. Man tänker på, vad är det som gynnar mig? Mm. Vad är det jag kan vinna på att göra sig eller så? Mm. Vi måste tänka kollektivt, vi måste tänka på alla. Ja. Vi måste tänka solidariskt, solidaritet skulle jag vilja säga. Vården är en solidarisk handling. Ja. Och det skulle jag vilja att fler tänkte på. Att idag är jag frisk, då kan jag hjälpa den som är sjuk. Imorgon är det kanske jag som är sjuk. Vi måste tänka så att det ska fungera ut i alla steg. Att vi är rädda om varandra helt enkelt. Nu när vi befinner oss på en europeisk marknad, gemensam marknad med frihandel, så utsätts ju företagen för en konkurrens. Och om vi då beskattar dem för hårt, är du inte rädd för att de ska försvinna då? Jo, och det är ju, tyvärr har ju makten försvunnit från oss. För en bra vård kostar ju också pengar. Ja visst, visst. Därför så ska den finnas i offentliga sektorn. Mm. Vad tycker du om EU då? Ja, så jag röstade nej. Det gjorde jag också. Gjorde jag. Och det gjorde min mamma också. Så hon säger, och pappa också. Säger, skyll inte på mig, jag röstade nej, säger hon. Ja, så ska jag kunna säga också. Mm. Men nu måste jag till bussen. Ja, du hade bråttom bort. Ja, okej. Vad kul att prata med dig. Tack ska du ha. Det här publiceras på Vetenskapliga partiets hemsida. Okej, nu ska jag leta upp det.